ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. ஆஜ் ஸ்ரீஸ்துதி கே 14வாம் ஸ்லோகம் அர்த்த சகித தேக்னே வாலே ஹே. வேதாந்த தேசிக் சே விரச்சித் இஸ் அத்புத கிரந்த மே, சத்புத ஸ்தோத்ர கிரந்த மே, ஏக ஏக ஸ்லோக் பி ஹமாரே லியே விலக்ஷண் ரஹதா ஹே. உஸ் பிரகார் யே பி ஸ்லோக் ஹே. ஸ்லோக் இஸ் பிரகார் ஹே. ஆலோக்கியத்வாமமிர்தசஹஜே விஷ்ணுவக்ஷஸ்தலஸ்தாம் ஷாபாக்ராந்தா சரணமகமன் சாவரோதா சுரேந்திராஹம் லப்த்வா பூயஸ்த்ரிபுவனமிதம் லக்ஷிதம் த்வத்கடாக்ஷைஹி சர்வாகாரஸ்திர சமுதயாம் சம்பதம் நிர்விஷந்தி. ஆலோக்கிய த்வாம் அமிர்தசஹஜே விஷ்ணுவக்ஷஸ்தலஸ்தாம் ஷாபாக்ராந்தாஹ சரணம் அகமன் சாவரோதாஹ சுரேந்திராஹ லப்த்வா பூயஹம் த்ரிபுவனமிதம் த்ரிபுவனம் இதம் லக்ஷிதம் த்வத்கடாக்ஷைஹி சர்வாகாரஸ்திர சமுதயாம் சம்பதம் நிர்விஷந்தி. அத்யத்புத் சப்தோங் கா பிரயோக் ஹே. हे अमृत सगजे, ऐसा संबोधन है अमृत के साथ उत्पन्न हुई, अमृत के बहन, ऐसा अर्थ में अमृत सहजे शब्द का प्रयोग संबोधन में बहुत सुंदर है. अमृत सहजे हे लक्ष्मी, अमृत के साथ उत्पन्न हुई हे लक्ष्मी, त्वाम विष्णुवक्ष स्थलस्ताम आलोक्य, तुझे विष्णु के वक्षस्थल में बैठी हुई तुझे देखकर, मैं पहले ही दो श्लोक पहले अर्थवर्णन करते वक्त कहा था कि पश्यताम सर्वदेवानाम ययौ वक्षस्थलम हरे हे. इस प्रकार सब देवताएं देखते वक्त विष्णु के वक्षस्थल में जाकर बैठ गई लक्ष्मी जी क्षीराब्धि मंथन के पश्चात. बैठने के बाद देवताएं सब देख रहे हैं. विष्णुवक्ष स्थलस्ताम त्वाम आलोक्य शापाक्रांता, दुर्वास महर्षि के शाप की वजह से सब अपनी शोभाओं को नष्ट करने वाले या ऐश्वर्यों से भ्रष्ट होकर रहने वाले जो सुरेंद्र प्रभृति लोग हैं, इंद्र प्रभृति लोग हैं, वो अपने अपने पत्नियों के साथ आकर आपकी शरणागति किए हैं, तुझे देखकर तुरंत आकर आपकी शरणागति किए हैं, क्योंकि उनको मालूम है लक्ष्मी जी के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है. वही अशरण्य शरण्या है. हमारी इस परिस्थिति से हमें मुक्त करने वाली एकमात्र देवता है तो लक्ष्मी जी हैं. ऐसा सावरोधा सुरेंद्रा, अपने अपने औरतों के साथ रहने वाले इंद्र प्रभृति लोग, इंद्र प्रभृति देवताएं सब, इंद्र वरुण यम इत्यादि सब लोग, सुरेंद्रा सावरोधा, अवरोध यानी पत्नी है, अवरोध यानी गृहस्थ जीवन में अवरोध यानी उनके कंसोर्ट, अंग्रेजी में जो कहते हैं कंसोर्ट, उनके पत्नी, उसे अवरोध शब्द से कहते हैं. सावरोधा, अवरोधों के साथ रहने वाले देवताएं, सा अवरोध अवरोधेन सह वर्तते इति सावरोधा, सावरोधा बहुवचन. सुरेंद्राहा का मतलब इंद्र तो एक ही है, परंतु इंद्र और अन्य देवताएं, ऐसा मतलब है, अपने अपनी पत्नी के साथ आकर भगवान और लक्ष्मी जी दोनों को शरणागति किए थे. सावरोधा सुरेंद्रा विष्णुवक्षस्थलस्ताम त्वाम आलोक्य हे अमृत सगजे शापाक्रांता सावरोदाहा सुरेंद्राहा शरणमगमन। ऐसा अन्वय है, संस्कृत में ही पढ़ेंगे तो भी आनंद आएगा। देखिए, हे अमृत सगजे विष्णुवक्ष स्थलस्ताम त्वाम आलोक्य शापाक्रांता सावरोधा सुरेंद्रा त्वाम शरणम अगमन। आपके पास आकर शरणागति किए थे, और बाद में क्या हुआ, शरणागति का फल क्या हुआ? लब्ध्वा भूयस् त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः त्वत्कटाक्षैः लक्षितं त्रिभुवनमिदं भूयः लब्ध्वा, आपकी कटाक्ष से लक्षित अर्थात देखी हुई इस संपूर्ण दुनिया को, तीन भुवनों को, भूर्भुवस्वः त्रिभुवनमिदं त्वत्कटाक्षैः लक्षितं त्रिभुवनमिदं, अर्थात आपके कटाक्ष से पवित्र होकर, पवित्रित होकर रहने वाले इस भूर्भुवस्वर इत्यादि तीनों लोगों को भूयः लब्ध्वा, पहले जैसे नष्ट हुआ वैसे ही फिर से प्राप्त किए हैं। नष्ट हुआ उसमें बहुत दुख हुआ, अभी फिर से लक्ष्मी जी की कटाक्ष की वजह से प्राप्त किए, इंद्रादियों को कटाक्षित की और दुनिया को भी कटाक्षित की, जिसे पाना है उसे भी कटाक्षित की, जिसको पाना है उनको भी कटाक्षित की। तो क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? सर्वाकार स्थिर समुदयाम पृथ्वी, इस भूमि बाद में क्या हुआ, हर प्रकार से स्थिर परमानेंट समुदयाम उत्कर्षता को प्राप्त करने वाली, अभ्युदय को प्राप्त करने वाली इस दुनिया को अर्थात इस तीनों भुवनों को अर्थात तीनों संपत्तियों को, संपदम, संपद शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए समुदयाम स्थिर समुदयाम, समुदय यानी उत्कर्ष अर्थात उसकी भलाई, वो भी किस प्रकार की भलाई, स्थिर भल सदा के लिए रहने वाली ऐसी भलाई, ऐसे एक ऐश्वर्यवती संपत्ति को प्राप्त करके अभी भी निर्विशंति अनुभव कर रहे हैं, आराम से उसको उपभोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसा मतलब निर्विशंति, ये निर्विशंति, निर्विशन शब्द बहुत सुंदर शब्द है, विशुद्ध धातु है, नी उपसर्ग आएगा तो अनुभव करना ये अर्थ निकल जाता है। सामान्यतः विशंति यानी प्रवेश करना, विशुद्ध धातु का अर्थ उपसर्ग की वजह से धातुओं में अर्थ में परिवर्तन आता है, ये सहज है। उस क्रम से इधर निर्विशन ये शब्द को ज्यादा न ज्यादा प्रयोग वेदांत देशिक अपने ग्रंथों में किए हैं। निर्विशन मंद मंदम निर्विशति, ऐसा प्रयोग वेदांत देशिक जी के ग्रंथों में अधिक मिलता है। बाकी एकाध कवि कहीं कहे तो हैं, परंतु ज्यादातर इसका सुंदर प्रयोग वेदांत देशिक जी ने किया है। सर्वाकार स्थिर समुदयाम संपदम, किस प्रकार की संपत्ति को इंद्रादि फिर से प्राप्त किए कि हर दृष्टिकोण से, हर ओर से स्थिर समृद्धि को प्राप्त करने वाली संपत्ति को इंद्रादि लोग अनुभव कर रहे हैं भगवान और भगवती लक्ष्मी जी की कटाक्ष की वजह से। वो संपत्तियां स्थिर समुदया बन गई है, ऐसा अर्थ इस श्लोक से निकलता है। अर्थात हम भी लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए पात्र बने, लक्ष्मी जी की सेवा किए करें, और लक्ष्मी जी की उचित सेवा करने से अगर उनकी दृष्टि को प्राप्त करें, हमारी संपत्तियां भी स्थिर रहेंगे, और हर ओर से एक एक भी संपत्ति दुगुणित, तिगुणित और षडगुणित और शतगुणित, सहस्रगुणित होते रहेंगे, कभी कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति को लक्ष्मी जी हमें भी प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करके भक्तों को इस प्रकार के सुंदर श्लोकों को बार बार रटन करने के अनुरोध करते हुए विरत होता हूं। फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे। आलोक्यत्वाम अमृत सगजे विष्णु वक्षस्थलस्थाम शापाक्रांता शरणमगमन स्वावरोधा सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूयस्त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः.